bizim elin avlasına geçmeni azimeyi fincana koyup içmeni. Azimeyi fincana koyup içmeni. Azimeden nasıl geçmeli? Yıllar böyle giderse ağladırlar Azimenin avlusunda kuyu var. Azimenin türlü de türlü kuyu var. Azimenin selvi gibi boyu var. Aman aman azimen, Allah'a yalvar Allah'a. Yıllar böyle giderse